750 punktów witaj. Orlen, robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Do 8 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Słowiańsk. 21 osób jest rannych. Znakowanie miejsc zagrożonych zapadliskami w pobliżu budynków mieszkalnych rozpocznie się jutro w Trzebini. Z aresztu śledczego w Brukseli wyszła była wiceprzewodnicząca Europarlamentu podejrzana w aferze korupcyjnej. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Słowiańsk w obwodzie donieckim wzrosła do 8, a rannych do 21. Wśród ofiar jest wydobyte spod gruzów dwuletnie dziecko, które zmarło w karetce. Na miejscu tragedii trwa akcja ratunkowa. Pojawiają się informacje o kolejnych osobach wydobywanych spod gruzów. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Słowiańsk około 15. Rosyjskie wojsko ostrzelało miasto 7 rakietami S-300. Uszkodzonych zostało 5 bloków mieszkalnych i 5 domów, a także okoliczne budynki. Jutro w Trzebini rozpocznie się znakowanie miejsc zagrożonych zapadliskami w pobliżu budynków mieszkalnych. Jest ich 38. Zostały zlokalizowane m.in. na podstawie zdjęć satelitarnych, mówi główny geolog kraju, minister Piotr Dziadzio. Te zapadliska są zlokalizowane poza obszarem zabudowanym w granicach 20 metrów, czyli nie bezpośrednio w miejscach komunikacji, w miejscach zamieszkania i tak dalej, aczkolwiek nie mamy pewnej wiedzy o tych budynkach, które być może stoją na takich obniżeniach czy takich zapadliskach, bo tego się nie da zidentyfikować. Minister dodał, że domy znajdujące się w pobliżu zapadliska nie są zagrożone bezpośrednio na osunięcie ziemi. Jeśli one stały i stoją do dnia dzisiejszego i te dzisiejsze warunki nie powodują żadnych czy pęknięć, czy też obrywania się fragmentów domów, czy jakichś wyraźnych elementów, które byłyby sygnalizowały niebezpieczeństwo, to myślę, że nie dotyczy to bezpośrednio budynków mieszkalnych. Wiadomo jednak, że spółka restrukturyzacji kopalń ma przygotować lokale zastępcze na wypadek konieczności ewakuacji mieszkańców. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Ma to związek z podnoszeniem się poziomu wód gruntowych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że rząd będzie zwiększał wydatki na pensje nauczycieli. Jak mówił w TVP Info, od 2015 roku wynagrodzenia dla najmniej zarabiających nauczycieli wzrosły o 75%, a dla lepiej zarabiających o 47%. Dodał, że do tej pory rząd podniósł subwencje na wynagrodzenia z 39% do ponad 64 miliardów złotych. W wyniku Polskiego Ładu podatkowego wprowadzonego od 1 stycznia 2022 roku w portfelach nauczycieli dzięki obniżce podatków pozostało 950 milionów złotych, czyli prawie miliard złotych mniej podatków wpłynęło od nauczycieli, zostały one w portfelach. Choćby w mieście Łodzi subwencja oświatowa wynosiła na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2015 roku 550 milionów złotych około, a w roku 2023 wynosi ile? Ponad 900 milionów złotych i będziemy zwiększać wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Minister zapowiedział również likwidację karty nauczyciela i wprowadzenie nowych przepisów, które mają jasno regulować status nauczycieli oraz zasady ich wynagradzania i awansowania. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, główna podejrzana w aferze korupcyjnej Ewa Kaili, wyszła dziś z aresztu śledczego w Brukseli i została objęta dozorem elektronicznym. Zgodę wydał przedwczoraj belgijski sąd. Greczynka usłyszała zarzuty korupcji, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o skandal, który wstrząsnął Europarlamentem i dotyczył kupowania wpływów przez przedstawicieli Kataru i Maroka. Ewa Kaili po opuszczeniu aresztu nie rozmawiała z dziennikarzami. Powiedziała jedynie, że spieszy się do dwuletniej córki. Cieszę się, że będę z nią mogła pobyć. Porozmawiamy później. Greczynka od dziś nosi bransoletę elektroniczną, nie może opuszczać Belgii i musi być do dyspozycji śledczych. Ewa Kaili została aresztowana w grudniu w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji policji. W jej domu znaleziono worki z pieniędzmi, a później obciążyły ją zeznania byłego włoskiego europosła, który poszedł na współpracę z belgijską prokuraturą. Antonio Panzeri miał zeznać, że przekazał Greczynce ćwierć miliona euro. Włoch, który również

rock'n'rollowo, to jeszcze do tego transowo. No i w trans wprowadził nas Killing Joke z płyty Pandemonium. Proszę Państwa, to ja już nie muszę, aczkolwiek są nowi słuchacze, którzy meldują się, ale jeszcze tak powtórzę, że to jest właśnie teraz do północy najlepsza pora na rock'n'rolla. Co w tej godzinie? Między innymi, to już Państwu powiem, no poobchodzimy sobie urodziny Richiego Blackmora, bo ma dziś właśnie. Będzie zespół syna Eddie'ego Van Halena, Mammoth. Taki zespół i Steve Mason się pojawi i trochę żwawych rytmów będzie, bo GBH. No i nasi, Marta na przykład, Wolf Spider, no to tyle, więcej później Państwu opowiem. To teraz sobie zagramy rock'n'rolla z Islandii. Dokładnie 10 lat temu powstał tam zespół o nazwie Kalio. Liderem śpiewającym, grającym na gitarze jest JJ Sam. No a tak trochę na przekór utwór nosi tytuł No Good. Kalio prosto z Islandii. słuchamy razem programu Trzeciego Polskiego Radia. No a tak grają, tak bawią się teraz na Islandii grupa Kalio poza nami. A jak donoszą mi donosiciele, słuchacze tej audycji, rocka klasyka według wiernika, cenią sobie przede wszystkim wolność. No wraz ze służbami różnymi sprawdziliśmy, co się dzieje teraz na Podkarpaciu, dokładnie w Dukli, to jest powiat krośnieński. No i już widzę, bo tam w Dukli właśnie rozpoczął się koncert zespołu Sex Bomba. Umówiłem się z zespołem na to, że oni zaczną, ja teraz nasłuchuję, zaczną grać wolność i ja się również z tą wolnością włączę w ten spektakl. Tak, to jest ten sygnał. Sex Bomba. Wolność. Właśnie ludzie giną i za to oblewają ich benzyną. To właśnie wolność, wolności nie da się klonować. To właśnie wolność, krew nie smakuje tak jak ona. To właśnie wolność, to najpiękniejszy z wszystkich snów. Nie właśnie ludzie giną i za to oblewają się benzyną. Równiutko skończyliśmy. Seks Bomba w Trójce i Seks Bomba w Dukli na koncercie. Jutro Seks Bomba przenosi się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tak w ogóle generalnie, powtarzam to, cieszą mnie te informacje z całego kraju o licznych, rozlicznych koncertach, które odbywają się praktycznie wszędzie i cała masa polskich orkiestr rock'n'rollowych gra, a zwłaszcza teraz w trakcie weekendów. No dobrze, to teraz te urodziny zapowiedziane. 78 lat kończy dziś Ritchie Blackmore. Happy birthday oczywiście. No artysta nieporównywalny, wspaniały gigant gitary. Nie trzeba słuchaczom Trójki opowiadać o Blackmore. Ja tylko przypomnę oczywiście Deep Purple, ale i Rainbow i od lat Blackmore's Night wraz z małżonką. Z okazji urodzin Ritchiego przyniosłem do studia w swojej reklamówce. Płytę Perfect Strangers. To 11 album Deep Purple z roku 1984. To był ważny moment w historii zespołu, bo reaktywacja nastąpiła po raz pierwszy od 1976 roku i skład mieliśmy Ian Gillan, Blackmore właśnie, John Lordi i Roger Glover. I co wybieramy z albumu Perfect Strangers na tą okazję? Będzie Hungry Days, Richie Blackmore i Deep Purple. Szalejący na gitarze ma dziś urodziny. No jeszcze półtorej godziny do północy 78. Wiosen Rich Blackmore. No i tutaj pograł sobie z Deep Purple z płyty Perfect Strangers. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz tak, bo to państwo już słyszeli, oczywiście dziś już oficjalna premiera tego nowego albumu Metallica, 72 sezony. No my spore fragmenty już tego wydawnictwa w piątki wieczorem przesłuchiwaliśmy. No teraz sobie jeszcze raz przed południem całej płyty posłuchałem, no i przy okazji poczytałem, bo cała fala hejtu wylała się na Metallica, no, że płyta beznadziejna, wtórna, nic się tam nie dzieje. Oczywiście są też głosy całkiem inne, popierające album. No w każdym razie dużo się dzieje wokół tego wydawnictwa. W przyszłym roku, przypominam, Metallica u nas zagra, a przed Metallicą w roli supportu wystąpi zespół o nazwie Mammoth WVH. No i to jest właśnie ten zespół prowadzony przez syna Ediego Van Halena, basista Wolfgang Van Halen, czyli to jest właśnie to WVH. Druga płyta tej grupy ukaże się 4 sierpnia. No a my posłuchamy już jednego utworu z tego wydawnictwa. Another Celebration at the End of the World. Mammoth WVH. trójce. Mamot, Wolfgang van Halen. Dokładnie za 25 minut będzie 23, a dla nas teraz pośpiewa i pogra Steve Mason, a zatem muzyka ze Szkocji, z Edynburga. Jest od ubiegłego miesiąca piąta płyta Masona Brothers and Sisters. Taki ma tytuł, ciekawy skład, różni artyści z Pakistanu, Bashir, świetny muzyki, brytyjski chór gospelowy. No i teraz oddajemy głos Steve Mason w roli głównej. Open My Soul. Fajnie się tego słucha. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta taki zespół Beta Band. W tej grupie grał właśnie Steve Mason. To do 2004 roku. No a potem już parę innych zespołów, aż wreszcie od parunastu lat kariera solowa. 5 płyt Brothers and Sisters, ta najnowsza. To co? Co w Poznaniu się ciekawego dzieje? Tydzień temu, tydzień temu odbyła się premiera 6. albumu zespołu Wolf Spider. W latach latach 80. to był Wilczy Pająk. Potem pojawiła się ta nazwa Wolf Spider, potem długa przerwa w działalności, no ale od prawie 10 lat znowu są z nami, jest nowy krążek. Zaglądamy do tego nowego albumu. 7.15, taki tytuł, Wolf Spider. Wolf Spider z nowiutkiej płyty. No a teraz zespół z Nowego Jorku, to było podziemie nowojorskie, bardzo aktywne lata 80. The Rattlers, pojawił się taki band, no i nagrał między innymi bardzo przyjemną piosenkę On the Beach, a w roli wokalisty wystąpił Joey Ramone z zespołu Ramones. Dlaczego? Otóż, proszę państwa, liderem zespołu The Rattlers był niejaki Mickey Lee, a Mickey Lee to rodzony brat Joe'a Ramona. No i wszystko jasne. On the beach. Według wiernika. Jutro 22. rocznica śmierci Joey Ramone. Wokalista Ramones w ciągu 22 lat wystąpił na prawie 2300 koncertach. Niesamowita historia. Z zespołem The Rattlers wystąpił. A teraz nasi Penthouse, tak nazywa się orkiestra. Taki fajny, rozrywkowy rock and roll. Ludzie, którzy grali między innymi w The Black Tapes czy Achimsie. Eyes on the Prize, Penthouse. Got a stand. Nowy polski zespół, bo 2 lata istnieje, ale muzycy wcale nie nowi, grali w Piersiach, w Złych Psach, w Chili. Nowa jest natomiast wokalistka Marta Dzida Maliszewska. To proszę posłuchać, co ma nam Marta do zaśpiewania. Utwór nosi tytuł Błędny rejestr. Dobre, przyznaję, lewą nogą podniosłam się.